ręce w twarz. Nas uderza. Ryby śpią, kloszarci piją wodę z rzeki. Zbierasz mnie, dzieci biegają bez opieki. Wisła wciąż napiera, więc odpływamy. Zrzucasz futro i łakomie godzi w nasze uda. Jutro czy dziś pokażesz mi cuda. Nie wie nikt, czy nas jeszcze raz w niebie do siebie zaprowadzi nas. Gdybym w ciemności sam zapadł się, ostatni raz jest zosił niż mnie. Bo nie wie nikt, czy nas jeszcze raz w niebie do siebie zaprowadzi nas. Gdybym w ciemności sam zapadł się, ostatni raz jest zosił niż mnie. Może został nam już tylko ten ruch. Jeszcze raz w niebie do siebie zaprowadzi nas. Gdybym w ciemności sam zapadł się, ostatni raz jest zosił niż mnie. Bo nie wie nikt, czy los jeszcze raz w niebie do siebie zaprowadzi nas. Gdybym w ciemności sam zapadł się, ostatni raz jest zosił niż mnie. Nie wie nikt, czy w niebie jeszcze raz ślepy los do siebie zbliży nas. Nie wie nikt, czy w niebie jeszcze raz ślepy los do siebie zbliży nas. Nie wie nikt, czy nas jeszcze raz w niebie do siebie zaprowadzi nas. Gdybym w ciemności sam zapadł się, ostatni raz jest zosił niż mnie. Nie wie nikt, czy los jeszcze raz w niebie do siebie zaprowadzi nas. W ciemności sam zabawił się, ostatni raz jest osił. 4 minuty po godzinie 5. Witamy Państwa w nowym dniu, poniedziałek, 20 października. Jak przed chwilką słyszeliśmy, zaglądamy do kalendarza, no 72 dni. Dobrze jednak te rachunki poranne, dość szybkie, wydawałoby się pobieżne, ale jednak wyszły 72 dni do końca roku. Dzień potrwa nieco ponad 10 godzin, no a słońce obudzi się za nieco ponad 2 godziny. Imieniny Ireny, Kleopatry, Jana i Witalisa, tym wszystkim, którzy po godzinie 5 do nas dołączyli, być może którzy się obudzili, no to przypominamy 20 października właśnie tym wszystkim solenizantom i jubilatom, to po pierwsze, a tym, którzy gdzieś w pobliżu mają właśnie takich świętujących, by o tym pamiętać wraz z poniedziałkiem. To zawsze miłe. Miło będzie, gdy Państwo pozostaną z nami, gdy będą podsyłać te sygnały, na przykład drogowe czy pogodowe. A właśnie, pogoda za chwilę. Nowe nagranie w trójce. Przebojowo i gitarowo, a to zapowiedź tego, co będzie się działo przed szóstą. Na razie 8:05, czas na prognozę pogody. Pochmurno-deszczowo ma być ranek jeszcze mglisty, a w ciągu dnia możliwe tylko lokalne przejaśnienia. Wiatr umiarkowany i dość silny w porywach do 65 km na godzinę, a ciśnienie się waha się, ale ciepło od 13 stopni na Suwalszczyźnie, w dzień 15-16 w centrum, najcieplej w Małopolsce i na Podkarpaciu nawet do 18. Minut po godzinie piątej, tak, ona też może tak zaśpiewać, ona też może tak powiedzieć, czekam tu na ciebie. Początkowo nie wywołuje żadnych objawów, nazywana cichym złodziejem kości, okrada organizm z minerałów, to osteoporoza, daje o sobie znać się dopiero złamaniami. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Osteoporozy, stanowi ona okazję do propagowania stylu życia zmniejszającego ryzyko tej choroby. Światowa Organizacja Zdrowia uznała osteoporozę za jedną z głównych chorób cywilizacji. cywilizacyjnych. Choruje na nią ponad 200 milionów ludzi na świecie. Szacuje się, że w Polsce około 3 milionów osób, z czego leczy się jedynie 200 tysięcy. Chorobą zagrożonych jest 8 milionów Polaków. Przyjęło się uważać, że osteoporoza dotyka głównie kobiet, zwłaszcza po menopauzie, jednak chorują na nią zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Może dotknąć także dzieci. By skutecznie zapobiegać tej chorobie, lekarze zalecają dietę zdrową dla kości, to jest bogatą w produkty mleczne, ryby morskie i zielone warzywa, a eksperci zwracają także uwagę na potrzebę aktywności fizycznej, która powoduje wzmocnienie kości. Służą temu wszelkie formy rekreacji na świeżym powietrzu, wśród nich modne ostatnio spacery z kijkami. Polecamy przy tej okazji Nordic Walking. O cichym złodzieju kości jeszcze będziemy dziś mówić w Światowym Dniu Osteoporozy. 14 minut po godzinie 5. Dziś życie me przegrane jest przez jedną noc. Naprawdę nie wiem, jak się pozbyć ciebie stąd. Urodę świnki Piggy masz, wagą przewyższasz nawet ją. Weź nie mnie straszy twoja twarz, a wszystko to przez jedną noc. Asiuta, ja wiem, że nie ma brzydkich kobiet, tylko wina czasem brak. Lecz Asiuta, gdy wytrzeźwieje człowiek, wtedy inny gust ma inny smak. Pokazać się gdzieś z tobą wstyd, dwie klasy podstawówki masz. Z tym krzykiem nerwy psujesz mi, a wszystko to przez jedną noc. 18 minut. O, ziuta, 18 minut po piątej. Zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Rzeczpospolitej. Ludność Polski wynosi już poniżej 36,5 miliona osób, podał Unijny Urząd Statystyczny Eurostat. O sprawie pisze dziś Rzeczpospolita. Jak czytamy, polski główny urząd statystyczny utrzymuje, że w naszym kraju mieszka o 2 miliony osób więcej. Jednak zdaniem ekspertów to informacje Eurostatu są bardziej rzetelne niż statystyki GUS-u, które nie biorą pod uwagę emigracji. Mniej nas o 2 miliony, mniej nas do pieczenia chleba, o tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Dziennik o tym, że tegoroczny deficyt budżetowy będzie o 20 miliardów złotych niższy niż zakładano. Tak wynika z najnowszych szacunków Ministerstwa Finansów, o których dziś informuje Dziennik. Zgodnie z ustawą budżetową deficyt na ten rok miał sięgać prawie 48 miliardów złotych, jednak przedstawiając projekt budżetu na rok 2015, resort mówił, że tegoroczna dziura będzie liczyła już 13,5 miliarda złotych mniej. W rzeczywistości ma być ona mniejsza od zaplanowanej od 18 do 20 miliardów złotych i skurczyć się do kwoty poniżej 30 miliardów złotych. Tak wynika z jeszcze nieoficjalnych informacji, ale potwierdzonych w resorcie przez Dziennik Gazetę Prawną. Z Pulsu Biznesu o tym, że inżynierowie toczą akademicką dyskusję, czy lepiej budować trasy asfaltowe czy betonowe. Takich dylematów już nie ma Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jak czytam w Pulsie Biznesu, w perspektywie 2014-2020 zamierza Generalna Dyrekcja zbudować około 1500 km szybkich tras. Z tego około 850 km powstanie w technologii betonowej, dotychczas bardzo rzadko stosowanej. Szefowa resortu rządowej instytucji wysłała do dyrektorów oddziałów pismo, w którym zaleca budowanie 11 drogowych odcinków właśnie z betonu. Generalna dyrekcja szacuje, że dzięki temu uda się zaoszczędzić ponad 670 milionów złotych. Prognoza jest zaskakująca, bo dotychczas w branży szacowano, że budowa dróg z betonu jest 20-30% droższa niż z asfaltu. Nawierzchnie te są głośniejsze, więc wymagają też wyższych ekranów akustycznych. Jednak oszczędności ma przynieść większa trwałość, sięgająca 30, nawet 50 lat. A w przypadku dróg asfaltowych generalny remont należy przeprowadzić po 15-20 latach. Pod warunkiem, że ta droga jest porządnie zrobiona. Betonowa rewolucja i o tym dziś Puls Biznesu. Jeszcze Gazeta Wyborcza o tym, że Polska jest zbudowana chaotycznie. Niszczymy tym krajobraz i obniżamy jakość życia mieszkańców. Takie wnioski płyną z raportu o polskich miastach, który powstał na zlecenie Kancelarii Prezydenta. O tym dziś Gazeta Wyborcza. Chodzi o przenoszenie się z centrów miast na przedmieścia. Wyborcza podaje przykład Poznania, gdzie od 1995 do 2013 roku liczba ludności aglomeracji poznańskiej wzrosła o 81 tysięcy, a jednocześnie w tym samym mieście spadła o 25 tysięcy. Nowe dzielnice najczęściej nie mają jasnej struktury. Składają się m.in. z przypadkowo rozrzuconych domów. Osiedla powstające w polu przypominają PGR-owskie bloki, uważają m.in. przedstawiciele Stowarzyszenia Prawo do Miasta. Poza tym, jak pisze Wyborcza, skutki migracji na przedmieścia są widoczne w sferze komunikacyjnej i tym samym też finansowej. Koszty dojazdów do pracy z odległości powyżej 5 km sięgają 26 miliardów złotych rocznie, a straty czasu na dojeździe kosztują 8 miliardów złotych. O tym, że puchną przedmieścia, a wyludniają się centra miast, dziś w Gazecie Wyborczej. No i chyba we wszystkich dziś publikacjach pojawiało się słowo miliard, albo nawet więcej, miliard złotych. No tak właśnie. Wszystko dotyczy, albo wszystko się zaczyna i kończy na tymże właśnie. Prasa i pierwsze strony gazet to już za godzinę, a w dalszej części porannej audycji po godzinie 6 to, co w prasie, także tej zagranicznej i rozmowy z komentatorami i publicystami. Polecamy i zapraszamy w imieniu koleżanek i kolegów z porannego. Zapraszamy. Tymczasem na budziku 22 minuty po piątej, za chwilę kalendarium, także to muzyczne, ale dziś jeszcze regałków nie było. No to tak wprost z mianownika. Reggae Radio. Gra. Reggae, reggae radio, fale niech zaleją świat. Reggae, reggae radio, to jest reggae dance Polska. Ta misja to obudzić świat. Bo tu ta muzyka była i wciąż będzie grać. I w 100 tysiącach serc. widzę, nie tak zawsze gra. Rygy, rygy, radio, fale nie zaleją świat. Rygy, rygy, radio, to jest reggae dance polska. Ta misja to obudzić świat. Gdzie ja? Wychowany wśród betonu w gettach Babilonu, yeah. Grałem w nogę na podwórku i strzelałem gole. Wiedziałem, że nigdy nie pozwolę w życiu dać się oszukać, a w mojej życia szkole będzie zawsze miejsce dla przyjaźni. Rygy, rygy, radio, a DJ nie tak zawsze gra. Rygy, rygy, radio, fale niech zaleją świat. Rygy, rygy, radio, to jest reggae dance polska. Ta misja to obudzić świat. Nie mamy złota ani posiadłości. My wysyłamy w eter przesłanie miłości. Serca do serca, z ucha do ucha. To duchowa amunicja, to muzyka ducha. Ej, to MUR i Maleo, polski reggae weteran. Wysyłamy w eter dźwięk tradycji i zmian. Niech każdy to włączy, by dźwięk mógł się sączy się. Każdy sam system to gra. Rasta Monbier, ta muzyka pomoże ci, kiedy jest źle. Ludziom na ulicach mówię, kochajcie się. Pamiętajcie zawsze o zwycięskim lwie. Reggae radio swą miłość wam szczę. Maleo i przyjaciele, 26 minut po piątej, to już teraz. Powtórka z historii z 20 października. W 1733 roku rodził się Adam Naruszewicz, jezuita, dramatopisarz i historyk, także tłumacz. Nadworny poeta króla Stanisława Augusta, uczestnik obiadów czwartkowych. Przypomnijmy, że zgromadził bogaty materiał źródłowy dotyczący dziejów Polski, nazywany teką Naruszewicza. Zmarł w 1796 roku. 88 lat temu urodził się Andrzej Waligórski, poeta, satyryk, autor tekstów, piosenek. Zmarł w 1992 roku. Tym samym w 1992 zmarł Jan Weber, muzykolog, krytyk muzyczny, świetny popularyzator muzyki poważnej, twórca wielu audycji radiowych. Zmarł 22 lata temu, a idąc dziś rano do studia, mijałem także i pamiątkową tablicę poświęconą panu Janowi właśnie. Swoją drogą ciekaw jestem, czy ktoś z państwa jeszcze pamięta tę audycję redaktora Webera. I jeszcze jedna data, 20 lat temu zmarł Siergiej Bondarczuk, rosyjski aktor, reżyser filmowy, twórca m.in. 9-godzinnego filmu Wojna i pokój, za który w 1968 roku otrzymał Oscara dla najlepszego filmu obcojęzycznego. Bondarczuk zmarł 20 lat temu. A w muzycznym trójkowym kalendarium najlepsze życzenia urodzinowe. 69 lat kończy dziś perkusista Daniel Safter, Rick Lee. Thank you. Daniel Safter w muzycznym trójkowym kalendarzem. I tak oto to przebojowo i urodzinowo minęła 5:30. I co pan na tę jesień, panie synoptyku, która za oknami z północnego zachodu napływa chłodne, polarno-morskie powietrze, choć z samego rana Małopolska, Górny Śląsk i Opolszczyzna w jeszcze ciepłym, ale też polarno-morskim powietrzu. Pochmurno i deszczowo ma być choć w ciągu dnia możliwe przejaśnienia, ale tylko lokalne. Wiatr umiarkowany i dość silny do 65 km na godzinę. Ciśnienie się waha, w południe w Warszawie wyniesie 996 hektopaskali. Ciepło w dzień ma być od 13 stopni na Suwalszczyźnie, 15-16 w centrum, a najwyższa temperatura w Małopolsce i na Podkarpaciu, tam do 18 stopni. Tu trójka. Program trzeci. Running under my life. Pan Niedźwiedź doskonale zna, tak? Być może przekręcam, ale tak mi się wydaje, że ja palę papierosy, a Tom Petty. Amerykański muzyk kończący dziś 64 lata z najlepszymi życzeniami. Tom Petty and the Heartbreakers w muzycznym trójkowym kalendarium. Za 22 minuty szósta witamy Państwa w nowym dniu. No, tak naprawdę będzie można powiedzieć po wschodzie słońca, czyli tuż po siódmej, bo wtedy to być może pojawią się pierwsze promienie, a na pewno będzie szaruga, jak słyszeliśmy, pochmurno, deszczowo ma być dziś w całym kraju, choć liczymy na te lokalne przejaśnienia. Tak czy inaczej, dzień wstanie po siódmej, zajdzie po 17.30. Już po, no tak, już po 17.30, a dzień potrwa nieco ponad 10 godzin. Imieniny Ireny i Kleopatry, i Jana i Witalisa, wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Poniedziałek, 20 października, najlepsze życzenia urodzinowe także kierujemy do amerykańskiego kompozytora muzyki filmowej. Thomas Newman kończy 49 lat, a stworzył między innymi muzykę do American Beauty. Tak w ogóle jakieś udźwiękowił 70 filmów. Kto może robi głośniej? Aha, i to nie komórka dzwoni, bo słyszałem już, są tacy, którzy mają właśnie ten sygnał, muzykę That Old Lady z American Beauty jako dzwonek w telefonie albo dzwonek do budzenia. No to może i się sprawdzi tym razem. Za 21 szósta. Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy nowy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja.

Lennart Skinner, to już prawie na do usłyszenia dziś w budziku w cyklu gitarek. Wracają jutro przed godziną 6, a budzik jutro od 4. Serdecznie zapraszamy. Bardzo dziękujemy. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodej. Za 4 minuty o 6 serwis. Po wiadomościach poranna audycja i Marcin Łukawski. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Co cię napędza? Silnik Energy Twin Turbo DCI z niskim spalaniem. Co daje ci przewagę? Przestrzeń ładunkowa do 4 metrów 15 centymetrów długości. Co usprawnia pracę? Mobilne biuro w kokpicie. Co gwarantuje ci sukces? Moje nowe Renault Trafic z Euro Assistance bez końca. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Teraz nowy Trafic i nowy Master z Euro Assistance bez końca. Oraz w leasingu od 101% z ubezpieczeniem 2,9%. Szczegóły w salonach Renault. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 20 października. Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła 6. Zapraszamy na serwis. Małgorzata Spór i Tomasz Ławnicki. Wytrzeźwiał i dziś ma usłyszeć zarzuty. Nożownik, który koło Drawska Pomorskiego zaatakował czterech swoich znajomych, stanie przed prokuratorem. Tajemnicza operacja na Bałtyku, wybrzeże Szwecji, ani Sztokholm, ani Moskwa nie potwierdzają, że chodzi o uszkodzoną rosyjską łódź podwodną.